کمبر انگڑی یا ہو مرے آنگڑی کی آو سرکار، مرے آنگڑی کی آو سرکار، مدینہ بڑا سانوریا، مرے آنگڑی آو، مرے آنگڑی آو سرکار، مدینہ بڑا سانوریا، مرے آنگڑی آو، مرے آنگڑی آو، مرے آنگڑی آو سرکار، مدینہ بڑا سانوریا، مرے آنگڑی آو، مرے آنگڑی آو سرکار، مدینہ بڑا سانوریا، آپو درشن آپو درشن آوی ایک وار، مدینہ بڑا سانوریا، آپو درشن آوی ایک وار، مدینہ بڑا سانوریا، مرے آنگڑی آو سرکار، مدینہ بڑا سانوریا، جمرا تو کون سنا دکھ نی بات، کم بتا جمرا تو کم بتا جمرا تو کون سنا دکھ نی باتو، کون بیجو چھے کون بیجو چھے مروں غم خار، مدینہ بڑا سانوریا، کون بیجو چھے مروں غم خار، مدینہ بڑا سانوریا، مرے آنگڑی یا وہ مرے آنگڑی آو سرکار، مدینہ بڑا سانوریا، نور مجسم ذات تمہاری، نور مجسم ذات تمہاری، نور مجسم ذات تمہاری، کری تو روشن کوئی رات ماری، آقا نور مجسم ذات تمہاری، کری تو روشن کوئی رات ماری، کدی سپنا ماں کدی سپنا ماں اپنے دیدار، مدینہ بڑا سانوریا، کدی سپنا اپنے دیدار، مدینہ والا سانوریا، مرے آنگڑی آو، مرے آنگڑی آو، مرے آنگڑی آو، مرے آنگڑی آو سرکار، مدینہ بڑا سانوریا، مرے آنگڑی درشن بس جائے جیون ماں رہی نہ جائے، مننی من ماں درشن بس تھئی جائے جیون ماں رہی نہ جائے، مننی من ماں مرا دل بر مرا دل بر مرا دل دار، مدینہ بڑا سانوریا، مرا دل بر مرا دل دار، مدینہ بڑا سانوریا، مرے آنگڑی آو سرکار، مدینہ بڑا سانوریا، آخری شعر اس کلام کا آخری شعر، آخری شعر مجھے امید ہے کہ آپ حضرات سمجھیں گے شعر، کہ مارا کملی والا کارا کملی وڑا کا جائے ڈوبی آسنی نو کا مارا کملی وڑا کا جائے ڈوبی آسنی نو کا ابھی جلدی بچاؤ سرکار مدینہ بڑا سوریا ابھی جلدی بچاو سرکار مدینہ والا سوریا مر آنگنی آو سرکار مدینہ بڑا سوریا مکتاب مکتاب تنویر تنویر واسا واڑی یہ ہے شاہ کہتے ہیں مکتاب میں کہ آقا فاطمہ زہرا نسد کا ماما فاطمہ زہرا نسد کا ماما مائی حلیمہ نسد کا ماما مائی حلیمہ نسد کا ماما درش تنویر نے درش تنویر نے آپو سرکار مدینہ بڑا سوریا مرے آنگنی آو مرے آنگنی آو مرے آنگنی آو سرکار مدینہ بڑا سوریا مرے آنگنی آو مرے آنگنی آو سرکار